gelmemiştir. Yani Kur'an'da ihtilaf yoktur. Kur'an'da şüphe yoktur. Kur'an'da kesinlikle batıl nedir? Bir şeye rastlanmaz. Yine Kur'an'a yaklaşmadaki yöntemlerden bir tanesi de kardeşlerim, katiyetle Kur'an'da ihmal edilen bir mesele yoktur. Yani Allah Azze ve Celle, ben bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimeti tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim diyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bakın bu ayetin manası cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak her ne varsa hepsini ne yaptım? İndirdim diyor. Demek ki kesinlikle zemmedilen, ihtilaf edilen bir mesele yok. İhmal edilen de bir mesele yok. Demek ki Kur'an her şeyi içinde ne yapmış? İndirmiş. Batıl yok, çelişkisi yok, batıl içermiyor, tezat yok, tezat içermiyor, ihmali bile yok, gaflet de yok. Demek ki Kur'an'a yaklaşırken, iman ettik derken bunu da yanında tasdik edeceğiz. Şimdi biz iki noktanın arasındayız. Birisi ifrat dedik, birisi de tefrit. Şimdi birine Kur'an'ın bir ayetinin 50 manası vardır dediklerinde, bunu matematik olarak ele alsak, düşünün Allah Azze ve Celle haksız yere cana kıymayın diyor. Bu ayetin ikinci manası ne olur? Öldürün olur değil mi? Yani beşinciye, altıncıya, üçüncüye gitmeye gerek bile yok. Demek ki önce biz kitaba nasıl yaklaşacağız, bunu yakalamamız gerekir. Allah Azze ve Celle kitabını indirirken kitabını bir dağa indirmemiş. Bir melekle de toplu olarak atmamış kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Bakın sahabelerin arasına gittiğimizde kendileri Arapça bilseler dahi, Peygamber Aleyhisselam'a sahabe olsalar dahi kendi başlarına ne zaman ayetleri anlamaya çalışmışlarsa hata etmişlerdir. Düşünün bir Bakara suresindeki bir siyah beyaz ipliği düşünün. Adi bin Hatim yastığının kenarına siyahla beyaz ipliği almış ve sabah kalktığında gün ışımış, imsak kaçmış. Mescide gelip ey Allah'ın Resulü, ben yastığımın kenarına siyahla beyaz ipliği koydum ama diyor bir türlü anlayamadım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, senin diyor yastığın amma da enliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yine kitaba baktığımızda onun bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabihtir. İhtilaf olan meselelere baktığımızda hep müteşabih meselelerdedir. Esas meselenin odak noktası buradır. Allah Azze ve Celle Âl-i İmrân 7'de indirmiş olduğu ayetinde o sana kitabı indirendir diyor. Onun bir kısmı kitabın temeli olan kesin manalı muhkem ayetler, diğerleri ise birbirine benzer çeşitli anlama gelen müteşabih ayetlerdir diyor. Ve kalplerinde batıla meyilli olanlara gelince onlar fitne çıkarma ve kendilerince tevil etmek için kitabın müteşabih ayetlerine uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde derinleşenler ona müteşabih ayetlere iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlarlar diyor. Allah bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabı sana indiren, o. Yani bunun diyor bir kısmı muhkem, bir kısmı nedir? Müteşabih. Muhkem nedir? Senin uğraşman, öğrenmen, üzerinde çaba, gayret sarf etmen gereken. Bundan gayrısı ne? Bu da müteşabih diyor. Buradan bize anlatılmak istenen, biz önce hakkı öğreneceğiz, gerisini bırakacağız. Muhkemler de Kur'an'ın özü. Muhkem bilinir, bilinmeli, geri tarafta bırakılacak, iman edilecek. Bize düşen bu. Yani önce tanınması gereken muhkem, yani muhkemler zaten kendini tanıtır. Önce bunları öğreneceğiz ve müteşabihlerden de uzak duracağız. Çünkü ancak kalplerinde hastalıklı olanlar bunlarla uğraşır diyor. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ya Ayşe, sen kitabın müteşabih ayetlerine uyanlarını gördüğün zaman bil ki işte Allah'ın zikrettiği kimseler onlardır. Onlardan kaçının diyor. Çünkü onların kalplerinde hastalık vardır diyor. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimizin imanını, inancını, gayretini artırsın. Kur'an'ın müteşabih ayetlerini tevil ederek hak ehline karşı tartışmaya giren, muhkemleri bırakıp müteşabihleri alarak müminlerin kafasını karıştıran, böylece Allah'ın dinine bidat sokmak isteyen her bidatçı bu ayetin kapsamına girer. Bu bir fitnedir. Bununla uğraşan fitnecidir ve kalbi hastalıklıdır. Allah bizi onlardan uzak kılsın ve onların meclislerine gitmekten de bizleri beri kılsın. Demek ki kardeşlerim, burada yakalamamız gereken 4 tane sıfat var. 4 sıfatı öğrenip Kur'an'la uğraştığımızda muhkemleri öğrenmemiz gerekiyor. Ne diyor? Namazı dosdoğru kıl, zekatı ver. Yani nasıl beni nasıl namaz kılıyor görüyorsan öylece namaz kıl diyor. Yani muhkemler o kadar açık ki hemen okuduğunda yakalaman mümkün. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunlara ne yapıyor? İzah ediyor. Ama müteşabih katiyetle böyle değildir kardeşlerim. Müteşabih ayetler katiyetle seni böyle çekmez. Müteşabih ayetler seni ancak uğraştırır. Sadece iman ettim dersin ve geçersin. Uğraştığında ne olur? Kalbine batıla meyletme olur. Şeytan seni kapanına alır, fitne çıkarmaya adım attırır. Allah muhafaza. Allah bizlere mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor kardeşlerim? Benim diyor ümmetim üzerinde diyor şu 3 hasletten çok korkarım diyor. Çok korkarım diyor. Birincisi diyor mallarının çoğalmasından, ki bu sebeple diyor birbirlerine hasetleşirler, birbirleriyle ülfeti keser, birbirlerini öldürürler diyor. İkincisi diyor kitabın onlara açılması ve mümin kimsenin de onu tevilini isteyerek almasından diyor. Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası bilmez diyor. Yani müteşabihlerle uğraşılmasından korkarım diyor. Bir de alimleri görürler, onlara değer vermezler. Onlardan gereği gibi istifade edemezler. İşte bu üçünün olmasından korkarım diyor. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Güzel bir anlayış versin. Düşünün, Darimi'nin naklettiği Ömer bin Hattab'ın o Abdullah bin Sabik'e yaptığını hatırladınız mı? Müteşabihlerle uğraşan Abdullah'ı hurma dallarını alarak kafasına çakıyor. Abdullah diyor ki ya Ömer diyor ağlamaklı bir vaziyette, işkence etme diyor, öldüreceksen düzgün öldür diyor. Ben sana işkence yapmıyorum, öldürmüyorum da kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Ve daha sonra Abdullah tevbe ediyor. Ebu Musa el-Eşari'ye mektup yazıyor. Bunu halkın içine karıştırma diyor. Ve daha sonra vali mektup yazdığında durumunu düzeltti deyince halkın içine karışsın ama kimse onundan konuşmasın. Ve devamlı takipte olunsun diyor. Düşünün, o kadar dikkat edilen bir mesele. Rabbim bize mağfiret etsin. Bugün bizlere ne oldu bilmem. Aynı kitabı okuruz. Aynı inancı paylaştığımızı söyleriz. Ama aynı dikkati, hassasiyeti göstermeyerek hem dinimizin bozulmasına, hem bidat ehlinin onurlanmasına, hem de onların görüşlerinin, pis fikirlerinin aramızda rağbet bulmasına çaba gayret sarf ederiz. Rabbim hayırdan ayırmasın. Doğruya uymaya, doğruyu yaşamaya, öğrenmeye gayret edenlerden eylesin bizi. Cedelde hiçbir zaman hayır yoktur. Cedel ortamında da hayır yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor? Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti diyor. Oğlum, ilim meclislerinden ayrılma. İlmin varsa dinlenilir. Dahası cehaletin giderilir. Dahası Allah onların hayırda toplanmalarına binaen onlara rahmet eder, sen de nasibini alırsın diyor. Sakın cahillerin meclisine gitme. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cehaletini artırırlar. Dahası onların orada işlemiş oldukları günahlara binaen Allah onlara gazap eder, sen de nasibini alırsın diyor. Evet, bizim uğraşmamız gereken hak olan şeylerdir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın mesela bir bidat ehli İmam-ı Mali'nin meclisine geliyor. Allah ona rahmet etsin. Ey imam diyor, Taha 5. ayeti okuyarak Rahman arşa istiva etti. Bu ayetteki istiva nasıldır diye soruyor. Bakın bir soru, çok basit gibi görünen. İmam Malik, Rabbim ona mağfiret etsin, duruyor, duruyor, duruyor, kıpkırmızı oluyor. Sonra kendisine çeki düzen veriyor. İstiva malum, yani manası bilinmektedir. Keyfiyeti meçhul, yani müteşabihtir. İnanmak vacip. Nasıllığı hakkında soru sormaksa bidattır. Seni ise dalalette olan biri olarak görüyorum diyor ve o adamın derhal bu meclisten çıkarılmasını emrediyor ve adamı oradan attırıyor. Ve bir daha bu meclise sokmayın diyor. Görüyor musunuz ilim ehlinin takındığı tavrı? Allah o anlayışı hepimize nasip etsin kardeşlerim. Bugün aynı üslubu birine bir uygulayın, bakın ne yapıyor size. Demek ki Kur'an'a yaklaştığımızda, Kur'an'a iman ettik dediğimizde yükümlü olduğumuz birçok şeyler var. Müteşabih ayetlere sadece iman ediyoruz. İlmi olan, ilimde derinleşenin yapacağı da budur. Kur'an bir tevildir kardeşlerim. Ama tevil hakkı sadece Resul'e verilmiştir. İnsanların Kur'an hakkındaki söylediği tefsir adı altındaki sözlerinden sakınmak gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle'den bir ayet getirildiğinde Allah'ın kelamında asla tezat göremezsiniz. Allah Azze ve Celle kendine ortak edinmez. Birisi bu ayeti ben bilirim deyip de ayette tevile giderse bu da bir nevi ortaklıktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah gaybı bilir, başkası bilmez kardeşlerim. Kur'an okurken bu dört esas hep gözümüzün önünde tutmamız gerekir. Yani çelişki olmayacak, batıl olmayacak, ihtilaf içermeyecek, ihtilafın olmadığı, gafletin bulunmadığı bir kitaptır. Ve Kur'an okuyun dediğimizde anlaşılan da muhkem olanlardır. Müteşabih olanlara ise sadece iman edip geçeceğiz. İşte bu bizim akidemizdir. Ve Kur'an okurken tevhid esaslarını ele alırız. Evet, Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Kur'an okuduğumuzda o kadar çok meseleler gündeme gelir ki, geçmişin haberi, geleceklerin haberi, bunları okudukça hayatımıza çeki düzen vermeliyiz. Cennetle, cehennemle alakalı meselelerin üzerinde titizlikten durmalıyız. Kur'an okurken o ayetin ne ile alakalı olduğunu tespit etmeliyiz. Çünkü Kur'an'da o kadar çok hikmetler var ki kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin, güzel bir anlayış versin. Geçmiş ümmetlere bakıyorsunuz, hep tevil etmişler. Hep bu tevilleri, tahrifleri onların sapmalarına sebep olmuş. Belki de bugünkü müşkülatların en büyüğü Allah'ın kitabını tahrif etmekten başlıyor kardeşlerim. Bu ümmette de tahrif öyle bir olmuş ki, tahrif bir imtihan vesilesi. Kur'an'ı sünnetsiz anlama sebebi de tahrif sebeplerindendir kardeşlerim. Tahrif bir şeyin aslını bozmak manasına gelir. Tahrifin belası da inkardan daha şiddetlidir. Şu anda Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaplar elimizde var. Fakat Kur'an dışında hepsi tahrif edilmiştir kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Geçmişteki insanlara baktığımızda hem tevilde hem de tenzilde tahrif etmişlerdir. İndirilen ayetin hem lafzını hem de manasını değiştirmişler ve gelen nesillerin kafir olmalarına sebep olmuştur. Allah Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu kitabı ben indirdim, ben koruyacağım demiş ve Allah Subhanahu ve Teala Resulüne indirdiğime uy, indirdiğimle hükmet, indirdiğimi gösterdiğim şekilde hükmet ve indirdiğimi tebliğ et diyerek inen vahyi korunmuştur kardeşlerim. Rabbim kitabını sünnetle anlamayı hepimize nasip etsin. Sahabenin anladığı gibi dini anlamayı ve hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Akide derslerinden birisi de bugün kitaplara imandı. İnşallah bir dahaki derste peygamberlere iman olarak devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh velhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.